finally, I'm pushing you past our pain, laughing. Mari, Guru ko pranam karna. Uske baad, aram guru ko mohi shastra guru. His material body is from Croatia in Europe, and he's serving on the Padyatra in India. The name of Ryan, his name Bhakta Ryan, has been converted into Bhakta Narayan. Not my name. I didn't give that name. I'm about to give him a name. The name will be the name of one of Chaitanya Mahaprabhu's dearest associates, whose name he's being given the name of the Dasa, namely, now you can clap the Narayana Pandit Chaitanya Tree, who is very dear to Chaitanya Mahaprabhu. One other point is that when you offer obeisances, it should be a little bit this way, not that you offer with your legs or your backside. That's also included, but not as the main part. There are many things. Vaishnava Vidhi. We're supposed to be Vaidhi Bhakti, so you should follow the Vidhi. Rules and regulations. Thank you very much. Hare Krishna. Okay, so next can come and offer obeisances and prepare to get in line is Paramananda Srivastava, who is where? And actually it's good if they can wear some Uttariya Patna Chahina. Very enthusiastically preaching there. Please tell the four regulated principles that you have been promised to follow. No meditation, no intoxication. And how many rounds of the Hare Krishna mantra you promised to chant? Minimum each day. And you have to promise to dedicate your life to Krishna, and we'd like you to do so under the guidance of Srila Prabhupada and his representatives. Is that all right? Your name is? Keshava Madhava Das. Keshava Madhava Dina Daya. That's a famous line of the song. Hare Krishna. Actually, afterwards also, you can again go and offer your obeisances. Or a bow. So, after Paramananda Srivastava, can come Lakshman and Sumitra from Pune. They can come and offer their obeisances. So, bolo chaniyam kya hai? And how many rounds of the Hare Krishna mantra? Pranam karo. Abhi. Sapko. Abhi. Abhi. Abhi. Abhi. Abhi. So your name is Apka Naam Hoga Nara Haridas. Nara Hari Keshava Drita Nara Hari Rupa Jai Jagadisha. So Taravananda Sri. So Ap Mujhko Ye Adham Ko Prabhupad Ko Gaudisai Sapko Pranam Kiya Gaudisai Radha Sham Sundar Jagannath Subhadra Bhavate Sapko Pranam Kiya. And next will be Sanjay. You can come around. So actually we should have a thank you. We should be put on now. Naya. Ashi Mala. Naya. Self-covered. Those are these. Unnamed bag. So, there are cycle stages and repeat. So, Tora, I said. Come to the Malayapka. और दीक्षा का मतलब है जीवन आत्मसमर्पण, जीवन समर्पण करना भगवान की सेवा में। हमें आशा है कि आप भूपाल और प्रभुपाद की प्रतिनिधि जन के आदेश के अनुसार ऐसे करेंगे। आपका नाम होगा खेल चौड़ा गोपनाथ। वो बलेश्वर के जिला के है, बलेश्वर के बलेश्वर चाव के राज्यों में वो प्रसिद्ध मंदिर है खेल चौड़ा गोपीनाथ मंदिर, जो महाभारत में एक विशेष कहानी है। कैसे माधवेंद्र पुरी खेल चौड़ा गोपीनाथ मंदिर गए है और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वहाँ बाद वहाँ जाके वो लीला आस्वादन किए है और वो खीर जो गोपीनाथ चौड़ किए है वो भी आस्वादन किए है। खीर चौड़ा गोपीनाथ दा जिला में वो भक्ति चालू महाराज है वो प्रसिद्ध वैष्णव सन्यासी, तो उनका नाम दीक्षा नाम सन्यास लेने के पहले खीर चौड़ा गोपीनाथ दास था। तो आशा है आप भक्ति चालू महाराज जैसे महान भक्त बन जाएंगे, सन्यासी बनेंगे कि नहीं हम देखेंगे, इतना भक्तिमान होना चाहिए भक्ति चालू महाराज जैसे। तो आप करते हो आप पीछे पीछे बैठे हैं तो आशीष कमल और शिक्षा का मतलब हरि सेवा में जीवन अर्पण करना, और हमें आशा है कि आप श्री प्रभुपाद और श्री प्रभुपाद की प्रतिनिधियों के आदेश के अनुसार जीवन अर्पण करके भगवान की सेवा करें। तो आपका नाम होगा लक्ष्मण प्राण दास। लक्ष्मण रामचंद्र के भाई और लक्ष्मण प्राण है रामचंद्र भगवान, जिनके प्राण जैसे लक्ष्मण, लक्ष्मण प्राण दास अधिकारी और इनकी धर्म पत्नी भक्ति धर्म पत्नी आदि आई। थोड़ा ऐसे जो जैसे पीठ भगवान को दिखाना और संतोष अभी प्रणाम कार्यक्रम करो। और कितना वाला जब और संकल्प लेना है कि जीवन का उद्देश्य होगा भगवान की सेवा करना, जीवन समाप्त करना, प्रभुपाद और प्रभुपाद की प्रतिनिधियों के आदर्श के अनुसार। तो आपका नाम भी रामलीला के है, बहुत सुंदर नाम, उसको थोड़ा बदलाना है। आपका नाम होगा सुमित्रा सुंदरी देवीदा। जीवन का दीक्षा का मतलब जीवन समर्पण करना भगवान कृष्ण की सेवा है। और खास हमें आशा है कि आप करेंगे प्रभुपाद और प्रभुपाद की प्रतिनिधियों के आदर्श के अनुसार। उनका नाम होगा हरिणी देवी दास। लक्ष्मी का नाम है, लक्ष्मी सहस्रनाम स्तोत्र में है। तो हरिणी का मतलब हरि, जैसे भगवान कृष्ण हरि है तो लक्ष्मी स्त्री रूप में हरिणी है। एक ही अर्थ है, हरि जो सब कुछ देखते हैं, जो लक्ष्मी देवी हरिणी है। तो सामान्यता हम सोचते लक्ष्मी देने वाले है, लेकिन भक्तों के लिए लेने वाले है, मतलब सब भौतिक आसक्तियों खत्म करती है लक्ष्मी देवी। तो हरिणी देवी दासी एकदम रेगुलर है मंत्र में, मंदिर में सुबह और शाम को आते हैं प्रोग्राम में, कीर्तन पाठ में। तो आशा है नाम कीर्तन पाठ स्तोत्र इत्यादि से, लक्ष्मी देवी हरिणी की कृपा से आपकी सब भौतिक आसक्तियां ले जाएगी लक्ष्मी देवी। हरे कृष्ण। Service of Krishna, and we expect you to do that under the guidance of Srila Prabhupada, under the orders of Srila Prabhupada and his representatives. Your name will be Ananta Krishna Das. Ananta Krishna Das is staying in Delhi, from Delhi, and his whole family are devotees. His mother is also initiated. She's here also, I'm told. I haven't seen her. Mother, auntie, and so many other brothers, all devotees. Here's another verse. Let's come. I see. आपका नाम होगा श्याम प्रसाद दास। श्याम प्रसाद से आते हैं, इनकी माँ दीक्षित भक्त है। हरे कृष्ण। आपकी माँ नहीं है, राजेश जो था अभी तक है और आधा मिनट था उसका नाम राजेश होगा, उसके बाद वो नाम हम दूर करेंगे। तो बताइए क्या चाहिए, हम क्या कहें। And how many rounds of the mahamantra? 16 rounds minimum you have to chant it. And we'd also like you to take the vow to dedicate this, the very meaning of this is dedication of the life and the service of Krishna. And particularly as you're coming in this sampradaya, then you should be, that should be done under the guidance of Gautama and his representatives. So as I was, Rajesh is from Secunderabad, is it? Or high Secunderabad? Actually, originally your family is from? From Kanpur, okay, yeah. So as I was coming on the train from Bhubaneswar to Secunderabad just a few days ago, I was reading a book which was given to me, the history of one Vaishnava poet. Bhakta Gopala Krishna Kavi. So it was giving the life and the works of the very influential in Oriya culture. So I was reading that book on the train, and the name of his family deities were given there, which is a very beautiful name. And that name I'm going to give you, the name of yourself, the servant of, that name is Radha Asuka Raja Das. Radha Asuka Raja Das. So, you can find out where those deities are. Somewhere in all this, go and take darshan. Maybe I'll go with you. Hare Krishna. So now, devotees that come into Krishna consciousness, so please go on with your chanting, dancing, studying Prabhupada's books, serving Prabhupada's mission. Initiation is the beginning. Harinam Vanda or Diksha ki शुरू है, शुरू का मतलब इसके पहले आप सभी अब जो अभी बताए गए हैं जो आप पालन करते हैं, लेकिन इस दीक्षा लेना नाम लेना इसका मतलब है कि आप व्रत संकल्प करते हैं भगवान के सामने, भगवान के भक्तों के सामने, आप यज्ञ आग के सामने, गुरु के सामने, कि आपसे मेरा और कुछ दूसरा कारण नहीं अभी मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य कृष्ण सेवा करना है और गुरु से नाम और मस्तक लेने से हम निर्देश मार्गदर्शन और शक्ति संचारित सभी पूर्व आचार्यों के आशीर्वाद से शक्ति मिलती है। जैसे कि हमारे भगवत भजन सिद्ध और पूर्ण हो सकते हैं, तो ऐसे करो, हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो और गंभीरता के साथ कृष्ण भक्ति से आपका जीवन धन्य हो। हरे कृष्ण। तो अभी यज्ञ का कार्य शुरू हो सकते हैं। आज तीन हरिनाम आश्रित भक्त गायत्री मंत्र में दीक्षित भी होंगे। किशोर दास, प्रभु नित्यानंद दास और गंगा विका देवी दास। श्रील प्रभुपाद जय। श्री प्रभुपाद की कृपा से हम सब इस सोना अवसर करते हैं।